Festiwal Dwa Teatry odbędzie się od 17 do 20 września. Zostanie zorganizowany po raz 20. Od 2001 roku odbywał się w Sopocie. W ubiegłym roku został odwołany z powodu pandemii. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce, Adam Malecki. Wczorajszy dzień był piękny dla, na igrzyskach w Tokio dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wywalczyli medale na macie zapaśniczej, wyłowili go na torze kajakarskim, a także rzucając w dal młotem. Absolutną królową jest Anita Włodarczyk, młociarka, która zdobyła złoto. Swoje trzecie olimpijskie z rzędu. Co na to, Anita? Do mnie to jeszcze nie dochodzi w ogóle. Nawet te dotychczasowe sukcesy, które miałam na swoim koncie, to ja zawsze powtarzałam, że ja to dopiero chyba zrozumiem, jak kończę karierę, bo cały czas jestem w sporcie, cały czas żyję, cały czas mam cele, za którymi dążę i nadal będę w sporcie, bo w przyszłym roku Mistrzostwa Świata, więc mam coś do udowodnienia na ziemi amerykańskiej, ale to za chwilę. Najpierw trzeba świętować, odpocząć i za kilka tygodni wrócić do treningu. Także w rzucie młotem brąz wywalczyła Malwina Kopron. Dziś odebrała medal i wraz z Anitą wysłuchała Mazurka Dąbrowskiego. Polały się łzy. Te łzy są jak najbardziej szczere, także nie trzymałam tych emocji w sobie, bo no, byłam przeszczęśliwa wczoraj. Ten medal to jest 12 lat ciężkiej pracy. Naprawdę to jest tony kilogramów przerzuconych na treningu. No dużo wyrzeczeń, mało czasu spędzam z rodziną, z przyjaciółmi. Także no, dzisiaj mogę powiedzieć, że się opłaciło. Wczoraj dorobek medalowy powiększyły dla Polski także Karolina Naja i Anna Puławska, zdobywając srebro w kajakarskiej dwójce na 500 metrów oraz Tadeusz Michalik, zapaśnik, który wygrał swoją walkę w kategorii do 97 kg i zdobył brązowy medal. Wymarzonego medalu nie zdobędą siatkarze, to już piąta olimpiada z rzędu, na której odpadają w ćwierćfinale. Wczoraj prowadzili 2-1 w setach, ale przegrali po tiebreaku z Francją. Rywale zagrali świetnie, przyznaje Kamil Semeniuk. To jest kapitalna drużyna z kapitalnymi zawodnikami, którzy już nie takie mecze, myślę, grali, z nie takich opresji wychodzili, więc nawet jeżeli był na tablicy wynik 2-1 w setach dla nas, to nic praktycznie nie znaczyło. Gdzieś tam pewnie w czwartym secie nas podłamali, zrobili przełamanie. Na tiebreaka wyszli jeszcze bardziej zmotywowani. Ciężko było im dorównać we wszystkim, bo naprawdę byli nakręceni. I tak, Francja zagra w półfinale z Argentyną, a Brazylia z Rosją. Życie toczy się dalej. Dziś kolejne szanse medalowe dla Polaków. W Enosimie u wybrzeży decydujący wyścig żeglarski naszej 470-tki z Agnieszką Skrzypulec i Jolantą Ogar na pokładzie. Polki zajmują trzecie miejsce. To już o 8.33, o 13.15 na stadionie lekkoatletycznym finały młodzieży z Wojciechem Nowickim i Pawłem Fajtkiem, a do tego 800 metrów z Patrykiem Dobkiem, to o 14.15. Dziś niestety w kwalifikacjach odpadli obaj oszczepnicy Cyprian Mrzygłód, a także niespodziewanie zupełnie Marcin Krukowski. W zapasach porażka w kategorii do 57 kg Jowity Wrzesień, która musi się oglądać na repasaże. Więcej sportu za godzinę, w nim o sukcesie naszego szachisty Jana Krzysztofa Dudy, który pokonał wielkiego Magnusa Carlsena, oraz o meczu Legii Warszawa z Dinamem Zagrzeb. To dziś o 20. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. W całym kraju możliwe przejściowe opady deszczu i burze. Temperatury w miarę wszędzie podobne, od 19 stopni na południu kraju po 23 w Szczecinie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil kalcium do bezilate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na który składnik leku. Aflofarm. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem.

Pora na Trójkę. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kit, że stałym nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Minut po godzinie 7, program Trzeci Polskiego Radia. Już w najbliższy piątek rusza festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Naturalnie będziemy tam, program Trzeci Polskiego Radia pojawi się na miejscu. Nasza scena debiutów również tam stanie i w piątek pojawią się na tej scenie debiutów m.in. zespoły Bartek z Piekła, Alone at Home, Chagrin, ale także Obrazki i Duch Delta. To jest nasza scena debiutów, a na głównej scenie pojawi się Karaj z Roguckim, pojawi się zespół Hunter, pojawi się Sydney Polak, Happy Set. Zatem są to wykonawcy doskonale państwu znani. Między innymi oni się na tej scenie pojawią. Będzie tam Tomasz Żądam i Michał Kirmuś, nasi redakcyjni koledzy. I to jest piątek, pierwszy z dwóch dni tego festiwalu. I na ten pierwszy dzień właśnie mam dla państwa trzy podwójne zaproszenia. Kto chętny, kto chciałby udać się na to wydarzenie, zapraszam zgłosić się na adres mail. Pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na trzy, małpa polskieradio.pl i zachęcam, takie trzy podwójne zaproszenia na pierwszy dzień tej imprezy dla państwa mam. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. had to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. About things, believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. When we are together, there isn't anywhere rather be. Three birds of a feather, I just hope you enjoy our company. It's been some time and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. To say, but be the way, at least I'll be there, baby. I can't wait to know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. 22 minuty po godzinie 7. Zaproszenia na piątek na festiwal Naturalnie Mazury. Jedno z nich otrzymuje pan Dawid, drugie otrzymuje pan Paweł, a trzecie pani Bogusława. Proszę bardzo, w najbliższy piątek w Węgorzewie Naturalnie Mazury. Scena debiutów Trójki i główna scena koncertowa. To nie jest koniec przyjemności festiwalowo-muzycznych z programem Trzecim Polskiego Radia, albowiem muzyczny weekend w Trójce to jest właśnie coś, co rusza w piątek. W ramach muzycznego weekendu w Trójce, oprócz festiwalu w Węgorzewie, na naszej antenie pojawi się festiwal, ogromny koncert z Jastarni, na żywo tutaj po godzinie 20, już w najbliższą sobotę, transmisja koncertu, na którym wystąpi wielu wspaniałych artystów, między innymi zespół Cree z Sebastianem Riddlem, między innymi zespół Piersi, między innymi Damian Ukedże, spośród wielu artystów, których tam będzie można za darmo zobaczyć na żywo na plaży w Jastarni, również na antenie programu Trzeciego Telewizji Polskiej, również na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będzie można tego koncertu wysłuchać. To jest muzyczny weekend w Trójce już niedługo, bo przecież już środa jest. To pojutrze rusza, proszę Państwa. Ja się tutaj nie mogę doczekać. Tymczasem jeszcze spoglądam na moją skrzynkę mailową, do mojej skrzynki mailowej, w której mam wiadomość od jednego z naszych słuchaczy, od pana Krzysztofa, który w kontekście jeżdżenia na gapę, ja zadałem takie pytanie, czy jeżdżenie na gapę to jest kradzież, czy to jest okradanie państwa, czy tylko cwaniactwo, a pan Krzysztof napisał: moim zdaniem rozwiązanie problemu jest proste, za komunikację miejską nie powinni płacić młodziaki do 18 roku życia i tak to zaraz odpracują, ale uwaga, druga część pana wypowiedzi mnie rozbroiła. Nie powinni płacić starcy po 50 roku życia, już to nadpracowali w PRL-u. Proszę pana, ludzie, którzy dzisiaj mają 51 lat, w momencie upadku PRL-u mieli 20. To gdzie oni to zdążyli odpracować? No, chyba się panu kalendarz posklejał. Tones and I teraz w Trójce. 24 minuty po 7. I Program trzeci. That I will love you till I die. Katie Melua, 9 Million Bicycles w programie trzecim Polskiego Radia, a na zegarze brakuje 29 minut do 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apeluje o podpisy pod petycją w sprawie usunięcia niekorzystnych zmian proponowanych dla niektórych podatników w Polskim Ładzie. Chodzi o zwiększenie obciążenia przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, mówił w Trójce Kamil Rybikowski, radca rzecznika. Trzeba pamiętać, że podatek liniowy ma taką specyfikę, że tam nie jest wliczana do niego kwota wolna od podatku, a to jest największy element obniżający opodatkowanie w Polskim Ładzie, dlatego ci, którzy płacą podatek liniowy, dostają jakby w ramach Polskiego Ładu wszystkie negatywne zmiany w stosunku do ich obecnej sytuacji podatkowo-składkowej, czyli proporcjonalną składkę zdrowotną oraz nieodliczalną tą składkę zdrowotną od podatku, a nie dostają oczywiście kwoty wolnej, bo jej w podatku liniowym nie ma, co z automatu powoduje, że nawet osiągający niewielki dochód na podatku liniowym właściwie zawsze na tych propozycjach Polskiego Ładu będą tracić. Petycję można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tymczasem strategia demograficzna i Polski Ład powinny odwrócić negatywne trendy demograficzne w Polsce. Jak wyjaśnia wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, celem strategii jest zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń poprzez długofalowe i wieloobszarowe działania. Poza zabezpieczeniem finansowym, te kluczowe obszary to polityka mieszkaniowa, to polityka związana z rynkiem pracy przyjaznym rodzicom. Po trzecie, rozwój różnych form opieki nad dziećmi małymi, dziećmi do lat 3 i cały duży obszar zdrowia, usług medycznych. Konsultacje projektu strategii demograficznej mają potrwać do końca września. Dolar kosztuje dziś 3,83 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,24 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Burzowo w całym kraju dzisiaj. Temperatury zrównoważone od 19 stopni na południu kraju przez 20 w centrum, po 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut będzie godzina 8, to strachy na lachy, znaczy strachy na lachy za chwilę, twoje oczy lubią mnie, a teraz to co słychać to Take a Look Around i Limp Bizkit w programie trzecim Polskiego Radia.

wprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Strachy na lachy, 17-18 minut do godziny 8. W programie trzecim Polskiego Radia o inteligencji teraz porozmawiamy, albowiem istnieje aż 8 typów inteligencji. Każdy z nich odpowiada za umiejętności w innym obszarze. Psycholodzy wyróżnili m.in. inteligencję językową, oceniającą zdolność czytania, pisania, czy też porozumiewania się z innymi. Muzyczną, która określa umiejętność wyczucia rytmu, komponowania czy śpiewania. Ale uwaga, pośród tych 8 rodzajów inteligencji jest także inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność rozpoznawania stanów emocjonalnych, zdolność radzenia sobie ze stresem, ale także nasze podejście do drugiego człowieka. O inteligencji emocjonalnej i dojrzałym zachowaniu rozmawiał z Państwem Paweł Turski. Czym Pani zdaniem jest inteligencja emocjonalna? Zdolność do analizy własnych uczuć, miłość, przyjaźń. Przede wszystkim odczucia, zachwycanie się codziennością. Jest to zdolność rozumienia drugiego człowieka, jego myśli, emocji, wczuwania się też w jego emocje i odczuwania tego, co on czuje. To się da jakoś posiąść, to się wynosi z domu, skąd to się ma? Jakaś intuicja, może jakieś genetyczne sprawy. Wynosimy to z domu. Myślę, że codziennie się uczymy. Z domu nie wszystko wyniesiemy, raczej chodzi o doświadczenie. Jak my sami możemy się doskonalić emocjonalnie? Musimy być wrażliwi na drugiego człowieka, na to, co się dzieje wokół nas. Nic na siłę. Jeśli ktoś nie chce się uczyć nowych rzeczy, uważa, że sam w sobie jest już tak doskonały, nie nauczymy go niczego. Trzeba chcieć, takie chcieństwo. Jestem mamą dwójki dzieci, małych dzieci, więc tutaj praca na emocjach to jest ciężka praca od rana do nocy. My tylko możemy świadomie pracować nad swoją cierpliwością do takich emocji. Nie jest to do końca złe, te prawdziwe emocje, takie nieposkromione dzieci, bo one nas bardzo dużo uczą i dają dużo pokory, żeby to wytrzymać. A już za chwilę dowiemy się między innymi o tym, jak podwyższyć swój iloraz inteligencji emocjonalnej. Najpierw Nothing About Thieves i Future Proof w Trójce. Yeah, we're so out of time. Could in the species, in the creature. There's a fire at the party, in the summer, in the secret. There's a fire in the basement, on the lunar, in the dreamer, in the water, in the creature. Nothing but Thieves i Future Proof w trójce. 13 minut do 8. Inteligencja emocjonalna to zbiór określonych umiejętności, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć nasze emocje i odpowiednio na nie zareagować. Jak rozwijać tę cenną cechę, sprawdzał Paweł Turski. Inteligencja emocjonalna jest to zbiór umiejętności, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć nasze emocje i odpowiednio reagować, zaadoptować się na swoje potrzeby oraz innych osób potrzeby. Marzena Martyniuk, specjalista rozwoju inteligencji emocjonalnej. Dzięki tym umiejętnościom nabywamy zdolności funkcjonowania w świecie w sposób spokojniejszy, a zarazem empatyczny i zdrowszy. Są to umiejętności, które można u siebie wyuczyć niezależnie od wieku, ale ich nabywamy w momencie interakcji z drugimi osobami. Od lat dziecięcych te umiejętności nabywamy od osób, które dla nas najbliższych, od rodziców. Inteligencja emocjonalna jest bardzo ważna. Można powiedzieć, że jest trochę na takim metapoziomie. Kamila Kozioł, psycholog. Bez umiejętności komunikacji, rozumienia, relacji trudno nam jest później wykazać się odpowiednią wiedzą w odpowiednim momencie. Żeby ją wzmacniać, to jest tak naprawdę uważność, co ja czuję w danej sytuacji. To jest trudne, bo najczęściej to jest tak, że najpierw jest jakiś bodziec, a później jest nasza reakcja, czyli później dopiero reagujemy w sposób odpowiedni, nie zawsze kontrolowany i dopiero później się łapiemy. To chyba nie chciałam tego powiedzieć. Niewyrobienie w sobie umiejętności inteligentnego zarządzania emocjami może skutkować tym, że wciąż, jeśli chodzi o emocje, będziemy się zachowywać niczym dzieci. Niedojrzałość emocjonalna jest od pewnego czasu klasyfikowana jako poważne zaburzenie psychiczne, mówi Katarzyna Ładniak-Grońska, terapeutka rodzinna. Tutaj w grę wchodzą takie zachowania chociażby jak brak kontroli, czy samokontroli, problemy z impulsywnością. Często takie osoby pod wpływem różnych emocji są w stanie podjąć decyzje dotyczące porzucenia pracy. To są także zachowania typu niemożność przyjęcia odpowiedzialności na siebie. Te osoby nie mają planu na życie. Są także egocentryczne, czyli skupione na sobie i od innych oczekują wsparcia, pomocy. Te osoby nie znają często siebie, czyli mają problem z nazwaniem swoich mocnych i słabych stron. Dążą do maksymalizacji przyjemności i na tym się skupiają. Ważne, żeby po prostu szybko uzyskać tą satysfakcję. Niestety jest to częste podejście nas samych, Polaków. Jak dodaje Marzena Martyniuk, większość z nas uważa, że świetnie zarządza emocjami. Niestety tak nie jest. Rzeczywistość okazuje się inna. Prawdziwe zdolności w tych określonych umiejętnościach są dużo mniejsze. Są grupy, u których trudno jest wypracować te umiejętności. To są osoby o konkretnych zaburzeniach oraz osoby, które mają bardzo mocno utarte pewne nawyki, nie są skłonne otwierać się na nowości. Funkcjonują w świecie swoich przekonań, że ich podejście do życia, ich przekonania są właściwe, więc z tymi osobami bardzo trudno się pracuje, a czasami jest niemożliwe. Zmiana nastawienia w skrajnych przypadkach, zdaniem pani ekspert, może zająć kilka lat. To relacja Pawła Turskiego. Teraz w trójce Muse i Undisclosed Desires, za chwilę Bush i The Chemicals Between Us. A jeżeli państwo mają ochotę, to zapraszam do kontaktu. 2 2 7 3, jak to jest u nas z tą emocjonalną inteligencją. Za 9 minut wybije godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. I know. Program trzeci. Baby, chemicals between us, the wall.